bizitzara jauna agertzera etxe eta kalera batzarretik bizitzara jauna agertzera etxe eta kalera badakigu zaila dena eman jauna laguntasuna badakigu zaila bizitzara jauna agertzera etxe eta kalera batzarretik bizitzara jauna agertzera etxe eta kalera eskerona jauna zuri gure maizu eta zaindari eskerona jauna zuri gure maizu eta zaindari batzarretik bizitzara jauna agertzera